就是一样把一种都不太那没有呢我快递啊我把我的学费买了这样因为我的学生我的学生我的学生我的学生我的学生我的学生我的学生我的学生我وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب الله أنا تهيميزا متكالهي حسينيانا فتكويما وجاني نحن فتازا لتكاليام بلا حسينيانا فتكويما وليما قلت قول معنى البر والتقوى بانفرادهما إلى مولي نكتنيكا kipekee kisha tukaona aina ya tirani zinapoambatana na sasa hivi Sheikh rahimahullah anakuja katika kueleza maana ya al-ithmi wal-udwan kuhitimisha aya hii katika mwondoko wake thumma qala ta'ala kisha akasema Allah ولا تعاونوا على الإثم والعدوان نوالا تسيليان تتكوهن والعدوان أنا سمع رحمه الله والإثم والعدوان في جانب النهي ناؤوه نوالوه أبقى تتكوهن وكتازا كتازا لذي لا تسيليان تتكوهن نظير البر والتقوى mfano wake ni wema na uchaji ni janibi amri ipo katika upande wa amri. Kwa hiyo tulichoamrishwa albirru wattaqwa taawuna, tulichokatazwa alithmi waludwan taawuna. Kwa hiyo wema na uovu upo katika upande wa katazo. Mfano wa alithmi waludwan, uovu na uadui upo katika upande wa katazo. Nadhiru yake mfano wake ni albirru wattaqwa iko katika upande wa maamrisho. Walfarqu ma baina alithmi waludwan, farqu ma baina muharram aljinsi wa muharram alqadr fi dhamanin mabghutulin, na tofauti baina ya uovu na uadui, tofauti baina ya kile kilichoharamishwa kwa jinsia yake na kile ambacho kimeharamishwa kwa kiwango chake. Uovu na uadui ni baina ya kile ambacho kimeamrishwa jinsi ya kile kitu, ile jambo lenyewe ile halitakikana, na kuna kitu kimeamrishwa kiwango, baada ya kiwango hicho kilichoruhusiwa kwenda mbele sasa ni haramu. Hiyo ndio alivyoona anataja mifano, anasema fal ithmu ma kana haraman bi jinsi. Kwa hiyo uovu ni kile ambacho haramu chenyewe kwa jinsi yake, dhati yake kile kitu ni haramu, kiwe kimefanywa na huyu au na yule kwa kiwango hicho au kiwango kile. Waludwan ma kulli maziyadatu fi qadari, ni kile fi qadari ni kile kilichoharamishwa kuzidishwa katika kile kiwango chake, pameruhusiwa kiwango fulani kuzidi zaidi ya kiwango hicho, hiyo ni udwan. Wataati ma abaha Allah minhu, na kukiuka yale Allah aliyojuzisha katika hilo. Anasema fazina wa shurbu alkhamri wasariqa wa nahwihima ithmun, sio umezini na Muislamu, umezini na kafiri, umezini mara moja, umezini na mara mbili, yote ni haram. Kwa hiyo hapa kilichokatazwa tahrimu aljins, lile tendo lenyewe. Sawa, kadhalika pombe, sio wasema mimi nakunywa ya halali nchi kinchi, na yule kule akula ya haramu kinchi, kwa hiyo mimi dhambi zangu ndogo kuliko yule. Kilichokatazwa ni alhamri, pombe. Kwa hiyo hapa ni jinsi ya kitu, kadhalika saina kuima wala kuima ibni. Halafu nikahu alkhamisa, mtukoa mke wa tano, si ndio? واستيفاق المجري عليه اكثر من حقي نقوم لبزيا كساسي او لبزيا كساسي يلي ambaye alifanywa jinai akalipiza zaidi kuliko ile haki yake si Allah mfabia na lipizeni kisasi pale ambapo kitakufanywa, au yule ambaye ana haki ya kulipiza basi alipize ile ile haki yake. Asa mtu ameuliwa jamaa yake mmoja na kabila fulani, akasema mmoja kwa kumi naenda kuliua watu kumi, huyu aliruhusiwa huyu mmoja tu kama yeye alipoliwa mtu wake, kwa sababu yeye sahibul haki huku ana jambo la ashi au kule kulipa thari kisasi awe imeruhusiwa. Lakini akafanya udwani, akafanya udwani kama vile harbul basus msikia vita vilivyotokezea kabla ya Uislamu ya jahiliya baina Abul Muhalli Aziri Salim na kabila la Al-Jassas ibn Murra, ambaye Jassas ibn Murra alimua ndugu yake Aziri Salim anaitwa Kulayb, alikuwa ni mfalme wa Arabu kipindi hicho, na alikuwa ibn hawa alikuwa ni abnaul a'man, lakini Jassas akamua huyu Kulayb. Aziri Salim thari yake ya kulipiza kisasi kwa ndugu yake alifanya vita ya miaka 40. Miaka 40 bado kiu yake haijatosheka katika kulipiza kisasi. Hivi ni vita vya ajabu vinavyoelezea ulimwenguni, na wanasema ukitaka kujua mapenzi ya ndugu juu ya ndugu yake, za mapenzi ya Abul Muhalli Aziri Salim kwa ndugu yake Kulayb, ambaye alikuwa anaitwa Wadi kabla ya kuwafariki. Sasa Uislamu una utaratibu huu. Kwa hiyo hapa tutazungumza, kuna al-ithm ambaye inakuwa ni haram bijinsiha, na kuna ni al-udwan ambaye inakuwa ni haram bi qadriha, wazi kwa kile kiwango chake. Wastihraru al-majni alayhi akthar min haqqi wa nahwi al-udwan, na mfano wake ni wadudu. Kwa hiyo mtu ameruhusiwa kulipiza kisasi, lakini haitakikani kuchukua mpaka katika hilo. Faludwanu huwa taati hududi llahi allati qala fiha, huyo kuchukua mpaka ni kiuka mipaka ya Allah ambayo Allah amesema ndani yake, tilka hududu llah, hiyo ni mipaka ya Allah, fala taataduha, msikiuke. Waman yataadda hudud Allah, na yule ambaye atakiuka mipaka ya Allah, fa ulaika hum dhalimun, basi hao ndio madhalim. Waqala fi mawdhi'in akhar, tilka hudud Allah fala taqrabuha, msikaribie. Zam huko kwa pili akasema tilka hudud Allah fala taqrabuha, kule kwa mwanzo anasema fala taataduha, msifanyeni msikiuke. Huko akasema fala taqrabuha, fanaha an taaddiha fi aya wa an qurbaniha fi aya, akakataza Allah kukiuka katika aya iliyopita aya fulani, na akakataza kukaribiwa kwake katika aya nyingine. Wa hadha, na hili li anna hududahu subhanahu hiya nihayatu alfasila baina alhalal walharam, hilo kwa kuwa mipaka yake Allah ndio ule ukomo, zile komo zile, yani mwishio wenye kutanganisha baina halali na haram. Wa nihaya ya shay'in tarata tadkhulu fihi fatakunu minhu, na ukomo wa kitu muda mwingine unakuwa unaingia ndani yake, unakuwa ni sehemu yake. Ukisema Markazi Ibn Abbas ukomo wake mpaka wake ni hapa pale kwenye mpaka pale, muda mwingine pale ingia katika hichi kiwanja, si ndio? Na muda mwingine inakuwa kikonjo, sababu mpaka wetu ni huu, kuna kigevu kinatengezwa hivi. Kwa hiyo inawezekana kikuwa ndani ya kiwanja, inakuwa ni sehemu ya kiwanja, au inakuwa iko nje. Kwa anasema na ukomo wa kitu muda mwingine pale ingia ndani yake katika hicho kitu, nao huwa ni sehemu katika kitu hicho. Watawata la takunu dakhilatan fihi fayakunu laha hukmun muqabila, muqabiluhu, na muda mwingine inakuwa hakiingii ndani yake. Kwa hiyo inakuwa inayo hukumu ambayo yenye kukabiliana, ambayo ni haramu, kwamba hicho kitu haramu. Kwa hiyo kwa sababu hakiingii katika ule mpaka, anasema fali'tibar al-awwal naha an ta'tiha wal-i'tibar al-thani naha an qurbaniha. Kwa hiyo kwa mazingatio ya mwanzo akakataza Allah kukiukwa kwake, kwa sababu vile vitu vishaikiwa hukumu wanawake mwisho wa nne. Kwa hiyo akakataza hapa kukiukwa zaidi ya wanne, si ndio? Kwa sababu hapa hichi kitu kinaingia ndani yake, imekatazwa kwa kadri yake. Halafu kwa biitibari thaminaha an qurbaniha, kwa shini hawa kikunji na kwa mazingatio ya pili, Allah akakataza kukaribiwa kwake, maanake kufanywa kwake ni haramu kufanywa kitu hicho. Na hii ni katika fatida baina ya al-ithmi wal-udwan, ambayo ma hurima lijinsihi wa ma hurima biqadrihi. Hii nukta muhimu. Qala nasema ابن القيم رحمه الله ابن القيم فصل هذا فهذا حكم العبد فيما بينه وبين الناس وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. أنا سيرى سنين الحكم يمجى إليك بين ياكنا بين ياواتو إبي nayo kule kuchanganyika kwake nao, antakuna mukhalatatuhu lahu, iwe kule kuchanganyika kwake huyo mtu mja huyo kuchanganyika na hao waja, taawunan, iwe ni msaada, ala albirri wattaqwa, juu ya wema nani na uchaji, ilman wa amala, katika hali ya kuelimishana na kufanyia kazi ilmu na matendo. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye utakayekuwa na suhubiana naye katika hii dunia lazima awe anakusaidia katika taqwallah na katika albirri, katika wema. Anasema hii ndiyo hukumu ya mja katika yale yaliyoko baina yake na baina ya watu, wa huwa an takuna mukhalatatuhu lahum, na iwe ule mchanganyiko wake na wao au watu, ala taawunan ala albirri wattaqwa, iwe ni msaada katika kusaidiana katika wema na uchaji, ilman wa amala. Wa amma haluhu فيما بينه وبين الله تعالى يعني ليه في فسير آية وصاب الله جزء المريزة واتقوا الله سيدير ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تستيديان إلى التوبة نوالون قيانا سيما أما حاليا بين ياكنا بين يا الله فهو إيثار طاعته نقول لك فضلش أتيفوك وتجنب معصيته نقيقش نق معصفك وهو قوله واتقوا الله نقوليات الله لمسيما نمتين الله أجل يسمى منزل وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. ما لزمان الإثم والعدوان واتقوا الله نمتيني الله سنسمى هيني حال بينك مجدنا نمول وكي نقولك فضلشا إيثار كتنبوليس كيفاني كيفاك بومبيل طاعة الله جمولا كنتي الله وتجنب معصيته نقوليكوش كمعصيه وهو قول واتقوا الله نقول قولياك امتني الله. فأرشدت الآية إلى ذكر واجب العبد بينه وبين الخلق آية كونغوزا كتك قتاليا واجب وأمي بين ياكنا بين بيوم وواجبه بينه وبين الحق نواجب واجب بين ياكنا بين ملواك كنا واجب بينه وبين الخلق على كنا واجب بينه وبين الحق بين الله واجب بينه وبين الحق ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوصف بتسكين السين نصوم من الوصف الوصف لظرف أنا سمع ولا يتم الواجب الأول illa bi'azli nafsihi min al-wasti, na wala hautimii uwajibu wa mwanzo isipokuwa kwa kuitenga nafsi yake kutokana na ule katikati ule baina, kuwepo kitu baina yake na baina ya mola wake. والقيام بذلك ناقل اسمامية هلو لمحض النصيحة والإنسان وموجة كتكار إلى نصاحة نويمة ورعاية الأمر ناقل كتكليزة أو كتكة أمري. ولا يتم له أداء الواجب الثاني نوالا فاتمي وكيب تكليزة وليب وبيب إلا بعزل الخلق من البين. Na huu ni katika tafanduni ya Ibn al-Qayyim, kwa sababu matamko mawili al-wasti wal-bayn maana yake ni moja. Al-wasti wal-bayn maana yake ni moja, wakati na kati kule akatumia wasti bisukun al-sin au akatumia al-bayn. Anasema na wala hapatimi kutekelezwa wajibu wa pili isipokuwa kutengwa viumbe min al-bayn kwa kule kuwekwa kati, والقيام به لله نقول اسمامية يمهيل قادر يا الله إخلاصا ومحبة وعبودية حتك هذه يقول تكاس نفسياك مع الله نمقيز نقوم عبود الله على سيما بريئة اليوم. ولا يتم الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط نوال حوتمي وجب ومنز قبي بين يكيين بين يوانا isipokuwa kwa kuitenga nafsi yake na ulio katika aishi na watu moja kwa moja, aambatane na watu kwa moja kwa moja, apate msaada kwa wao na yeye anufaishe watu kupitia jambo hilo. Walqiyami bidhalika limahdhi nasiha, na kulisimamia hilo kwa zile nasaha za moja kwa moja, aya na hapo wenzake nasaha na yeye kupokea nasaha. Walihsan, na pia kuwafanyia wema na yeye kufanyia wema. Waliayati amri, na kuitunga amri ipya kule kuishi na kusaidiana kwa wema. Wala yatimu lahu adau lwajibi thani, wala hakatimii kwake yeye kutekeleza wajibu wa pili. Upi huu? Wa kuambatana yeye na mola wake, haki yake iliyoko yeye na mola wake. Illa biazli khalqi, isipokuwa kwa kuwatenga na viumbe min albayn, kwa huu katikati huu. Walqiyami bihi, na kulisimamia hilo lillahi, kwa ajili ya Allah, ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan, katika hali ya kuitakasa nafsi yake na mapenzi, na kufanya haya katika hali ya kwamba yeye ni mja katika wali wa Allah. Fayambaghi at-tafakkuru li hadhihi ad-daqiqati allati kullu khalalin yadkhulu 'ala al-'abd fi ada'i hadain al-wajibayn innama huwa min 'adam mura'atiha 'ilman wa 'amalan. Anasema Ibn al-Qayyim, yatakikana kuzingatiwa hili jambo la ndani mno, li hadhihi ad-daqiqa, jambo la ndani hili lilokwenda ndani mno ambalo ni zito, allati kullu khalal, ambayo kila mapungufu yadkhulu ala al-'abdi, yanaingia kwa mja fi adai hadaini alwajibaini, katika kutekelezwa hizi wajibu mbili, innama huwa min adami mura'atiha, si vinginevyo ni kwa kuliko kusikwana uchungwaji wa mambo hayo, ilman wa amala, katika hali ya ilmu na kimatendo. وهذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه. الشيخ عبد القادر أبي وتوبيل عن مصوفك كبيريته ونمينيو ونقوم بسيطة حقو نزل نقوم نزل الشيخ مابو أبايو هو بريء منها يقبال. نا الإمام ابن القيم اتزام قدس التوبياته فهو شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أجمعين رحم الله العلماء الأكابر. وتقول مدونين ونتمية ونبيون كما هوا كتاجة كتاجة كتاجة وسباب يلقوا اليمين إلو وزمطر ومسيطر على السوفية إما تولي ونوسوف. Kwa hiyo pia walikuwa wakitaja maneno yao kuashiria kwamba huo mwenendo ambao mko nao ninyi ni wabaki, na hawa ambao mnajiegemeza kwao, kumbali nayo hayo ambao ninyi mnaweza. sinda mwingine sidna taja ni wama ulema wanataja katika zama zetu itikadi ya shaira, itikadi ya shaira ambayo wao wanaitakidi na kumsingizia maneno yao hasabu al-ash'ari yule al-ash'ari wa al-ash'ari, hali ambayo iko mbali na itikadi ambayo wao wako nayo, au unajua kwa maneno ya ibnatul arba na hawa wanasema sisi ni mashafi, hali ya kuwa imamu shafi iko mbali na itikadi yao ya kiashaira wanayotaja. Kwa hiyo anasema na hii ni maana ya kauli ya Sheikh Abdul Qadir ambaye alikuwa ni Al-Hanbali rahimahullah ta'ala, anasema kun ma'a al-haqqi bila khalqi wa ma'a al-khalqi bila nafs wa man lam yakun kadhalika lam yazal fi taqdiri wa lam yazal amruhu furta. Kuwa pamoja na haki bila kuwa na kiumbe yoyote midamu ukaiana ukaiamini kutakidi kwamba hii ni haki, usitizame kulia wala kushoto, kwa sababu kuna watu haki kwa wao ni watu, sisi hatutizame haki kwa kutizama watu. I'rif al-haqqa fata'rif ar-rijal wala ta'rif al-haqqa bil-rijal, yani usizame unapoona kuna kauli fulani kwani msimamo wake ni upi? Ah, mimi niko huko huko si Manchester na Liverpool au Yanga na Simba, bali hii ni dini ya Allah. Unachoitakidi wewe utaenda kuulizwa mbele ya Mola wako juu ya akida hiyo hiyo. Kwa hiyo kwanza i'taqid thumma istadil wala tastadil thumma ta'taqid, beba itikadi iliyokuwa sawa kuwa na msimamo au kujenga hoja iliyokuwa madhubuti, alafu beba yakini kuwa na msimamo katika hili. Usianze kuitakidi mambo alafu huna dalili ta'taqid thumma tastadil, ukawa unaitakidi jambo kisha unatoa dalili jambo kinyume na hiyo, kama alivyosema al-ulama. Almuhimu kwamba anachosema kuwa pamoja na haki bila viumbe, yani wewe bila umeshikamana na haki usitizame nani anakupiga unadamu, maadamu unajua kwamba hii ni haki. Fa'tazil tilka al-kirama al-kulla, jitenge na vikundi vyote wala matagabba bi asli shajara, hata kama utabakia peke yako lakini upo katika haki. Wa ma'a al-khalqi bila nafs, na kuwa pamoja na viumbe bila kuzama nafsi yako, nafsi yako atakapitia wewe kuwa nayo. Wa man lam yakun kadhalika, na yule ambaye hakuwa katika hali hiyo, lam yazal fi taqdir, hakuacha kuwepo katika kuhangaika kuteseka, wa lam yazal amruhu furta, na wala hatokuacha jambo lake kwa lenye kuangamia lenye kupotea haya wa halaka furta, kama lugha katika Qur'an kana amruhu furta. Anasema wal maqsud bi hadhihi al muqaddima dhikru ma ba'da, lakini makusudio ya utangulizi huu ni kutaja kile kinachokuja baadaye. Kwa hiyo yote hayo yaliyotangulia ilikuwa ni mukaddima ambao Sheikh al-Islam Ibn Qayyim rahimahullah aliutanguliza mbele ya kitabu chake Ar-Risalat at-Tawqiyya, kama alivyotaja kwa jina hilo al-Samfi mwanachuoni wa Haram Abdudhahir, au kama alivyotaja ulama wengine Zadul Muhajir ila rahbihi, ambayo aliyataja Muhammad Jamil Ghazi rahimahullahu ta'ala. Qala nasema fasl lamma fasalat ayyu sayyid wastawtana almusafir dar alghurba wa hila baynahu wa bayna ma'lufatihi wa awa'ilihi almutaalliqah bilwatan wa lawazimihi. Anasema rahimahullah lamma fasalat iru sayyid, zama ulipotoka ule msafara kafila ule msafara wa safari, zama ulipotoka ule msafara wa safari ambao unakwenda, wastawtana almusafiru dar alghurba, na akajenga makazi msafiri katika mji wa ugeni, wa hila bainahu wa baina ma'lufatihi, na pakazingirwa pakazingwa baina yake na baina ya vile alivyovizoea, wa awailihi na vile vitu ambavyo vipo katika desturi yake, almutaalliqa bilwatan, vyenye kufungamana na nchi vitu ambavyo katika nchi yake amevipata, wala wazimihi na vile vyenye kumlazimu, ahdatha lahu dhalika nadharan akhar, ili likamletea yeye kwa jambo hilo mtazamo mwingine, likamletea jambo hilo mtazamo mwingine. Hapa shekhe anazungumza masala ya akhira, ametumia lugha katika kuvuta zile fikra na hisia za watu, akasema lamma fasalat iru sayyid عيب نقامك الجمال يبقى بذبا نسيجو نعم بذبا كما الله قتالي هذا تتك سورة يوسف تتك سورة يوسف وإذا يقزم الكتوك ولم سفارة القافلة أبو سفارة وبذبا نسيجو مني أبو نعم سير أبو الكوا وسفارة متبيع واستوطن للمسافر دار الغربة na akajiwekea makazi yule msafiri katika nyumba ya ugeni. Nyumba ya ugeni hapa inakusudia nyumba ya daru dunia, na msafiri ni kila mmoja wetu sisi, sababu hii dunia ni sehemu ya kupita, sio mji wake wa kudumu. Kwa hiyo wastawtana almusafir, na akataka kuwa makazi kama ni watan msafiri, daru lghurba nyumba ya ugeni ambayo ni dunia. Wahila bainahu wa baina alufatihi, na pakazingirwa baina yake na yale mazoea yake, vitu alivyovizoea maaluf, vitu alivyovizoea vizuri vizuri, wa awaidihi, na desturi zake, almutaalliqat bilwatan, zenye kufungamana na nchi ambayo alitokea. Mtu akisafiri ni kawaida enda katika mji, atakutana mambo ambayo kinyume na yale aliyozoea katika mji wake. Kwa hiyo anapokuwa katika nchi yenye ugeni kule katika mji wake na kuwepo huru, muumini chazoea kulia, sasa anapokwenda ugenini anakuwa hana furaha kama ile ambayo alikuwa nayo katika nchi yake, au hana uhuru. Anasema ahdatha lahu dhalika, likamletea hilo, likamzushia hilo nadharan akhar, mtazamo mwingine. Faajaba fikrahu fi ahami ma yaqta'u bihi manazilu safarihi, kwa hiyo ikajibu fikra yake katika yale muhimu mno anayokata kwayo nyumba za safari yake, manazi, vile vituo vya safari yake, ila Allah, kwa Allah. Wayunfiqu fihi baqiyata umrihi, na akawa anatoa ndani yake baki ya umri wake. Faarshadahu man biyadihi rushd, akaongozwa na yule ambaye katika mkono wake kuna uongofu, kuna mwongozo. Bali ahli alilm wanasema hum ahlu lkhair, ni wale wa kheri wenye manfaa, na ndio anasema kusudi yake hapa Allah wa rasuluhu, ndio ambao wenye uongofu wa kubainisha. Faarshadahu, akaongozwa man biyadihi rushd, na yule ambaye katika mkono wake kuna uongofu, ila anna ahamma shay'in yaqsuduhu, ya kwamba kitu muhimu mno anachokikusudia huyo msafiri huyo wa kweli, inama huwa alhijra ila Allah wa rasulihi, si vinginevyo ni kufanya hijra kwenda kwa Allah na mtume wake. Hijra, mtu afanye hijra ya kuelekea kwa Allah na mtume wake. Fa innaha faradhu ain, ilo jambo la kuhama kufanya hijra ni faradhi ya lazima, ala kulli ahadi, juu ya kila mtu, fi kulli wakti, katika kila wakati. Wa annahu, na ya kwamba, lam tikaka li ahadi min wujubiha, hakuna kukwepa mtu katika ule wajibu wake, mtu hawezi kutengana na wajibu wake. Jambo hili la kuhama kufanya hijra ni wajibu kwa kila Muislamu, na kwamba hakuna kukwepa au kujitenga kwa mtu yoyote kutokana na wajibu wake. Wa hiya matlubu Allah, na hayo ndio matakwa ya Allah, wa muraduhu, na makusudio yake, min alibadi, kwa waja. Allah anachokitaka na anachokusudia kwa waja wote wafanye hijra waelekee kwake na kwa mtume wake. Anasema hivi, hijra tu hijratani, kwa kuwa hijra zipo hijra mbili, hijra tu biljismi, hijra ya kuhama kwa kiwiliwili, ukahama kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine, min baladin ila baladin, kutoka katika mji mmoja kwenda katika mji mwingine, hii ndio hijra tu shar'ia, هجرة الشرعية، وهذه أحكامها معلومة. نهجرة هي حكم زاكز نفهمك، وليس المراد الكلام فيها. نسيب أقصدي وزمونزا من كتاب تريد هجرة هي وبرد نزمونزا هجرة كما إذا رفعنا صحابة كتوك كتكا دار الخوف أو دار الفتنة إلى دار الأمن. هجرة يا منزو يا الحبشة صار إلى هجرة منزو هيكون كتوك كتكا دار الكفر إلى دار الإسلام. يبدي كده النجاس حكم الإسلام بل المعتقد غادي سوى الإسلام. فهو لتوقع كتك دار الفتنة إلى دار الأمن صار بعد ذلك قاعد مسلم لكن هجرة للشريعة هي لتوقع كتك مجي ومكة أبو دار الكفر بلا كتك مجي ومدينة أبو دار الإسلام. نهابا كما كسب على هجرة بعد اليوم بعد وفن فتح مكة. نلومان كتك أحكام ذا هجرة حيثاي انتو قهام ايال وفن هجرة قرد كتك مجيوات وقصد حتى كام وكيوم ديو الإسلام حتى كام وكيوم ديو الإسلام. كتك حديث يا صحابة صحابة علي هو أنا بنت مولى وكانت أميلة نمتوني سيسلم وفانيا إبادة يا حجة أخار في قناة مراري سعد. نعم سعد بن أبي وقاص أليتاك حمواتية بنتياك نصف مالي شطر مالي بعدها أتقام وبخلو الثمانيات سليو. لكن كبيرتين سعد بن أبي وقاص لكل موجه نالقوا نالية أنا خوف وكفى كتك مجيوة ومكة ليهوة تاريك تفاني هجرة بلا كتك مجيوة مجيوة مدينة سابق كمية كما بيدوة نيكاوة فتح قبوة لفاني كتك مجيوة. المهم سيو هجرة على يتاج هذا ابن القيم رحمه الله هجرة بالجسم قهامة وكبلوين يا مبالو ليرو ويني كتك واتو من زمبير كناتو كتك مجيوة ونهامة ونقول كتك مجيوة يوم غريبي katika miji ya kikafiri hata adhani hairuhusiwi au Uislamu unapiga vita. Kisa katika miji yetu jaa maisha magumu, na huko wengine ndugu zao jamaa zao wanatumia pesa mbili tatu kimya, hawasemi kitu, hata hawaulizi ibada zao itikadi zao na kufanya khairi. Almuhimu, hiyo ni hijra ya mwanzo. Qala anasema wal hijratu thaniya, na hijra ya pili hijratu bil qalbi ila Allah, ni hijra ya mtu kuhama kwa moyo kwenda kwa Allah wa rasulihi na mtume wake. Wa hadhihi hiya al maqsudatu huna, na hii ndio lengwa hapa, ndio iliyokusudiwa hijratu bil qalbi, mtu kuhama kwa moyo wake. Wa hadhihi al hijratu hiya al hijratu al haqiqiyya, na hii hijra ndio hijra ya uhakika. Wa hiya al aslu, na ndio asili. Wa hijratu al jasad tabi'atun laha, na ile hijra ya mwanzo kiwiliwili ile mtu kuhama kwa mwili wake akatoka, ile ni kufuata hijra ya mwanzo. Wa hiya hijratu tatadhamman min wa ila, anasema na hiyo hijra hii ina kusanya ndani yake tamko la min, kutoka ila kwa kuelekea. Fayuhajiru biqalbihi min mahabbati ghairi Allah ila mahabbatihi, kwa hiyo akahaji akahama akafanya hijra kwa moyo wake kwa kutompenda asiyekuwa Allah, kutoka katika mapenzi asiyekuwa Allah kwenda katika kumpenda Allah. Yani mtu auhamishe moyo wake, ahame na moyo wake min mahabbati ghairi Allah, katika kumpenda asiyekuwa Allah. Kuna watu wanaopenda wazee wao zaidi, kuna watu wanaopenda wake zao zaidi, kuna watu wanaopenda viongozi wao wa dunia zaidi, kuna watu wanaopenda watawala wao wa dunia zaidi, au mtu anampenda mzazi wake. La, iwe hijra ndani ya moyo wake anaifanya kwa kuwatoa wote hao, kutowapenda kama anavyompenda Allah azza wa jalla. Na hii ni katika halawatul iman thalathul manqulna fi wajada bihinna halawatul iman an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja haya. Kwa hiyo mtu ahame kwa moyo wake kutompenda, katika kule kumpenda asiyokuwa Allah, aelekee katika mapenzi ya kumpenda Allah, awe Allah ndo mwenye kupendwa zaidi kuliko chengine chochote. Wa min ubudiyyati ghairihi, ahame katika jambo la kumwabudu asiyekuwa yeye, ila ubudiyati, aende katika jambo la kumwabudu yeye Allah, wa min khawfi ghairihi wa rajaihi wa tawakkul alayhi, na katika kumhofu asiyekuwa yeye Allah na kumtarajia yeye na kumtegemea yeye, ila khawfi Allah, aya na muogopa Allah, sikutishe mtu akamwambia ndio unajua unajua familia yangu, unajua mimi na kitu gani nitakuonyesha mimi, ima kwa uwanga na kusudia wanga wake, uchawi wake, ubaya wake, au kwa nafasi aliyokuwa nayo nafsi yake ni moja, ikishatoka mara moja ile jingine. Kwa hiyo mtu amuogope Allah azza wa jalla, hofu ya nafsi yake ijaye katika hofu ya kumuogopa Allah, na hii ndio sifa ya waja wema, wale ambao ni kumuogopa Allah azza wa jalla, wala hawaogopi watu kwa yale walikuwa nayo, kuna ihtiram, kuna ijlal, kuna heshima. Lakini mtu anapoingilia katika jambo la dini ya Allah, alafu ikawa wewe nafsi yako ina hofu, huyu ni dhaifu. Kwa hiyo inatakikana mtu afanye hijra kwa moyo wake, atoke katika kumhofu asiyekuwa Allah, amhofu Allah azza wa jalla pekee, ila khawfi Allah, katika jambo la kumhofu Allah, wa rajaihi, na kumtarajia Allah, wa tawakkul alayhi, na kumtegemea, wa min du'ai ghairihi wa su'alihi wa ilahu, na katika kumwomba asiyekuwa yeye Allah, na kumtaka shida na kumnyenyekea, wadhulli lahu, na kumdhalilikia, walistikanat lahu, na kumnyenyekea, ila